akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od 1,5 do 2,5 roku bezwzględnej kary więzienia żąda prokurator dla oskarżonych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Nawet 3-4 milionów złotych mogą sięgnąć straty po środowej ulewie, która przeszła nad Lubelszczyzną. Kolejne linie zawieszają loty swoich samolotów nad cieśniną Ormus oraz Zatoką Omańską. Na początek Wrocław i proces w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Mowę końcową wygłosił prokurator. Zażądał 2,5 roku więzienia dla byłego policjanta Łukasza R., który wielokrotnie użył tasera wobec Igora Stachowiaka, i po 1,5 roku więzienia dla 3 pozostałych oskarżonych. 4 byli policjanci odpowiadają za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad młodym mężczyzną. Pełnomocnik rodziny zabitego wnioskował o zmianę klasyfikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Gdyby nie interwencja policji, Igor Stachowiak żyłby, mówił mecenas Mikołaj Pietrzak. W zestawieniu z tym, jak był traktowany przez funkcjonariuszy policji, którym my jako społeczeństwo powierzyliśmy nasze bezpieczeństwo, którym miał prawo też zaufać, dopiero ich działanie 3-godzinne sprawiło, że fala stresu narosła tak, że jego organizm nie wytrzymał. Inna przedstawicielka rodziny Igora Stachowiaka, mecenas Maria Radziejowska, zwróciła uwagę na to, że oskarżeni ani razu nie okazali skruchy. Jeżeli wszystko w tej sprawie, w ocenie oskarżonych, było zgodne z prawem, jeżeli ich działanie było uzasadnione, zgodne z zasadami sztuki, zgodne z zasadami stosowania środków przymusu bezpośredniego, to dlaczego nie ma tutaj dzisiaj oskarżonych? Głos zabrał także przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który zaapelował do sędziego, aby kara była odstraszająca dla innych. Igor Stachowiak zmarł na komisariacie. Wcześniej był wielokrotnie rażony paralizatorem i podduszany. Został zatrzymany przez policjantów, bo przypominał z wyglądu mężczyznę, który 2 dni wcześniej uciekł z konwoju. Komisja Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim szacuje straty po środowej nawałnicy i powodzi w gminie Modliborzyce, między innymi w miejscowości Wierzchowiska. Według nieoficjalnych informacji wstępne szacunki wskazują na kwotę 3-4 milionów złotych. Uszkodzenia w infrastrukturze drogowej są poważne, choć w tym momencie trudno jest wszystkie wskazać, mówi starosta janowski Artur Pisoń. Uszkodzenia następują w czasie, że jeszcze wczoraj ich nie było widać, a dzisiaj kolejne zaczynają zapadliska występować. No i przerwanie drogi na pasiece, najpoważniejsza kwestia, którą musimy niemalże od razu zabezpieczyć. Chcemy to wyszacować, jak najszybciej skierować wnioski do wojewody, dlatego że tą drogę trzeba przywrócić do użytkowania, ona musi być bezpieczna. Pracuje też komisja powołana przez burmistrza Modliborzyc. Ta szacuje wstępne straty, jakie ponieśli mieszkańcy. Straciliśmy dorobek życia, woda zniszczyła wszystko, mówią mieszkańcy Wierzchowisk. Wszystko. W kotlinie mieszka ta pani, że woda stoi, a nie odchodzi. A przyjdzie woda, to musicie gdzieś podziać. Proszę pana, ja 1,5 metra miałam w mieszkaniu wody, to co może zostać? Niech mi teraz pan powie. Nic. Nic. Meble, wszystko. Sześciuteńko poszło, nic. Tak samo, 1,5 metra było. 4 pomieszczeń mam zalanych. I co mam zrobić? W Wierzchowiskach woda zalała ponad 100 domów. 240 osób, w tym 80 funkcjonariuszy, zostało rannych w starciach w Tbilisi. Najnowsze dane podają gruzińskie media. W nocy na ulicach stolicy Gruzji policja rozpędziła 10-tysięczną demonstrację. Protesty wybuchły po tym, gdy do budynku gruzińskiego parlamentu weszła delegacja rosyjskich deputowanych. Uczestniczyli w posiedzeniu Międzyparlamentarnego Zespołu Krajów Prawosławnych. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który sprowokował w 2008 roku wojnę i do dziś okupuje gruzińskie terytoria, Abchazję i Osetię Południową. W rozmowach z dziennikarzami tłumaczyli. Protestujemy, ponieważ do Gruzji została wpuszczona rosyjska delegacja. My przecież wiemy, że ponad 20% naszego terytorium jest przez nich okupowane. Starzy ludzie nie mogą przejść na mogiły swoich bliskich, a nasza skompromitowana tak zwana władza wita okupantów bankietami. Obecność w budynku parlamentu rosyjskiego deputowanego Siergieja Gawriłowa oceniono jako policzek wymierzony narodowi Gruzji. Media przypomniały, że Gawriłow wielokrotnie opowiadał się za oderwaniem Abchazji i Osetii Południowej od Gruzji, a w 1993 roku brał udział w wojnie gruzińsko-abchaskiej, walcząc przeciwko Gruzji. Opozycja zapowiedziała, że wznowi protest dziś wieczorem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka linii lotniczych zawiesiło przeloty swoich maszyn przez kontrolowaną przez Iran przestrzeń powietrzną nad cieśniną Ormus oraz Zatoką Omańską. Napięcie w rejonie wzrosło po tym, jak Iran zastrzelił nad cieśniną amerykańskiego drona. Decyzję o przekierowaniu lotów podjęły m.in. KLM, British Airways, Lufthansa czy Qatar Airways. A Waszyngton utrzymuje, że dron został zestrzelony w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Teheran, że w irańskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia i wszędzie może przelotnie padać deszcz. Miejscami burze z gradem i silnym wiatrem. Najcieplej na Podkarpaciu 28 stopni, w centrum 27, nad morzem 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwsze miejsce wraca Dawid Podsiadło, Trofea, nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora? Rims w dół! I cena smartfona? Siach malutka! Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic Ci się nie udaje, podszedł do Ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem Ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5 tysięcy pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Teraz MediaMarkt. Kupując ultrasmukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Kieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki, a dziś w programie relacja z koncertu, który odbył się w zeszłą sobotę na koncertowej scenie Trójki. Powitamy również lato oraz złożymy życzenia naszym kochanym ojcom. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Pod drzwiami zamknięte, lecz widzę, jak jesteś oparta o ścianę. I wąchasz kwiat nocy i tańczysz już sama sambę. Ja tango z ochroniarzem, więc nie otwieraj oczu i drzwi. Idź spać, a jutro znów ja i ty. W nocy pójdziemy na dla nas bal, bo pięknie śnieg pada i biało i miło. Bez butów zatańczmy, zamieńmy śnieg w deszcz i zgasło światło. Noc się skończyła. Stoję pod drzwiami zamknięte, lecz widzę, jak jesteś oparta o ścianę. Kwiat nocy i tańczysz już sama sambę, a tango z ochroniarzem, więc nie otwieraj oczu. oczu i drzwi. Idź spać, a jutro znów ja i ty. W nocy pójdziemy na dla nas bal, bo pięknie śnieg pada i biało i miło. Bez butów zamieńmy śnieg w deszcz i zgasło światło. Noc się skończyła. Bez butów zatańczmy, zamieńmy śnieg w deszcz i zgasło światło. Noc się skończyła. Bez butów zatańczmy, zamieńmy śnieg w deszcz. Bez butów zatańczmy, zamieńmy śnieg w deszcz. Bez butów zatańczmy, zamieńmy śnieg w deszcz i zgasło światło. Noc się skończyła. Bosy taniec to utwór zespołu Kwiatkowski Bank, to ich usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu na komediowej scenie Trójki. Komediowa scena Trójki to taka młoda, ale bardzo pożyteczna i kulturotwórcza inicjatywa. Planujemy regularne koncerty i występy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj posłuchamy obszernych fragmentów koncertu właśnie w formacji Kwiatkowski Bank. Przenieśmy się zatem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam przyjemność rozmawiać z Maciejem Kwiatkowskim. Rozmawiamy już chyba piąty raz. Maciej razem z formacją Kwiatkowski Bank byli już w Akademii Rozrywki. Teraz jesteśmy tuż po koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podobno, żeby przyjechać tutaj, odrzuciliście zaproszenie do Opola. Tak, to prawda, bo to my mamy przyjemność tutaj rozmawiać z tobą, Łukaszu. Tak naprawdę, bo nie pieniądze są najważniejsze, tak? Jakby zaszczyt wystąpienia w studiu Agnieszki Osieckiej to jest coś niesamowitego. To mi się zawsze marzyło o tym. Nigdy by nie pomyślał, a jeszcze jak dostaliśmy takie propozycje, to niestety musieliśmy tak małą karę zapłacić w Opolu, ale nadal się opłacało mimo wszystko. Przed nami wakacje, gdzie was można teraz zobaczyć? Teraz w wakacje to gramy troszkę jeszcze w Krakowie. Pogramy, pojedziemy po festiwalach, po letnich festiwalach, czyli pojedziemy na Mulatkę, jak Bóg da oczywiście, na Lidbark Warmiński, więc tam można nas zobaczyć w takich programach festiwalowych, a teraz planujemy tak naprawdę zasypać sieć naszymi żartami, naszymi piosenkami, bo mamy już trochę materiału, długo nad tym pracujemy i polecam jakby szukać nas w internecie, bo będzie nas coraz więcej, coraz lepiej. Zobaczyć będzie was można będzie na różnego rodzaju festiwalach, natomiast usłyszeć będzie można za chwilę w Akademii Rozrywki. Ja się cieszę bardziej niż wy, proszę państwa, naprawdę. Macieju, dziękuję bardzo. Posłuchajmy muzyki. Posłuchajmy. Papieros się nie kończył i piwo się nie kończyło i rachunku nikt nie wręczył i kobieta nie odeszła zawiedziona moim wdziękiem. Żebym był supermenem, ale przecież ja nie jestem. Żeby pieniądz mnie się trzymał, nie uciekał gdzieś daleko i ogrody, gdzie odpocznę, nie były za wielką rzeką. Mosty walić się nie chciały, mą drożyznę utrzymały. Żebym mierzyć mógł sukcesy, a nie siły na zamiary. Żeby nie trzeba było mówić, żeby nie trzeba było pytać kiedy, żeby wszystko się zdarzało tak, żeby nikt nie musiał wiedzieć czemu i jak. Żeby było, ale nie jest, żebym znowu nie był zerem. Żeby wiadomości z faktami się zgadzały, żeby drzewa kwitły. Przez rok cały odrobina dobrej wiary pokonywałaby szkwały i osiągnąć by się dało, co by tylko się chciało, żeby artyści dobrą sztukę robić chcieli. Nie bali się palić mostów, opisywać oficjeli. I ni głód, ni chemia na to nie poradzi, że tysiącu w obrazie głowę twą rozsadzi. Żeby nie trzeba było mówić, żeby nie trzeba było pytać kiedy, żeby wszystko się zdarzało tak, żeby nikt nie musiał wiedzieć czemu i jak. Żeby było, ale nie jest, żebym znowu nie był zerem. Proszę państwa, ponieważ blues pochodzi z Anglii, trochę po angielsku dla naszych braci ze wschodu. Było mówić, żeby nie trzeba było pytać kiedy, żeby wszystko się zdarzało tak, żeby nikt nie musiał wiedzieć czemu i jak. Żeby było, ale nie jest, żebym znowu nie był zerem i solo. Żeby nie trzeba było pytać kiedy, żeby wszystko się zdarzało tak, żeby nikt nie musiał wiedzieć czemu i jak. Żeby było, ale nie jest, żebym znowu nie był zerem, starego Jarochy. Słówka wtrącone pomagają utrzymać ciągłość wypowiedzi, więc generalnie są ok. Chociaż przypatrując się im pojedynczo, na ogół są bez sensu. Niemniej po odrobinę głębszym zastanowieniu widać, że wybór słów wtrąconych mówi nolens volens, czyli chcąc nie chcąc, żeby już nie grzebać w internecie, sporo o charakterze użytkownika. I tak, proszę ciebie. Na przykład, to jest proszę ciebie najlepsza opcja. W tym wtrąceniu jest użyte określenie proszę, więc już jest nieźle. To nie jest słowo tu i teraz nadużywane, czyli świadczy ładnie o mówiącym, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Nieco twardszą wersją tego jest proszę ja ciebie. Na przykład, to jest proszę ja ciebie najlepsza opcja. Tu pojawia się święte słowo ja. Zatem nie byle kto ci o tym mówi, tylko ja. No i świadczy, że ta informacja jest darowizną tego, co wie lepiej, na rzecz trochę nierozgarniętego, któremu wypada po prostu pomóc. Znaczy. Na przykład, to jest znaczy najlepsza opcja. Obiektywizuje wypowiedź. Jeżeli pojawia się znaczy, To znaczy, że mądrzejsza większość tak uważa, bo tak jest. Mówiąc szczerze. Na przykład, to jest, mówiąc szczerze, najlepsza opcja. Nie ma pewności, że wypowiadający mówi nieszczerze, ale podejrzenie zdecydowanie tak. Za to słuchający znalazł się w małej grupie wtajemniczonych, bo szczerze mówić nikt nie musi, a tobie się szczęśliwie dostało. Zwłaszcza w wersji powiem ci szczerze, powinieneś poczuć tę aksamitną przyjemność wyróżnienia. Jakby. Na przykład, to jest jakby najlepsza opcja. To z kolei sygnalizuje niepewność autora. Dodanie jakby zwalnia mówiącego z odpowiedzialności. Czyli jest tak, jak mówię, ale gdyby się okazało, że akurat inaczej, no to sorry, ale uprzedzałem. Dość podobnie działa co nie. Na przykład, to jest najlepsza opcja, co nie? Tu odpowiedzialność automatycznie rozkłada się pół na pół ze słuchającym. No chyba, żeby coś poszło nie tak, to wtedy wina jest tylko słuchającego, bo przecież od razu się zgodził. W mordę jeża lub bliskie wersje mordy i jeża. Na przykład, to jest w mordę jeża najlepsza opcja. Mocne podkreślenie bezwzględnej racji, której może ktoś tam nie podziela, bo głupi jest. Bracie. Na przykład, to jest, bracie, najlepsza opcja. Serdeczność i przyjacielska troska. Ba, nawet braterska. Przecież bratu się nie kłamie. Rodzeństwo są sprawdą za pan brat. Gwoli ścisłości jesteś młodszym bratem. On jest starszy, więc wie lepiej. Powiem ci. Na przykład, to jest, powiem ci, najlepsza opcja. Wahał się, ale jednak ci powie. Wypada tylko być wdzięcznym, bo spłynęła na ciebie prawda. I właściwie nie wiadomo, dlaczego akurat na ciebie. Słuchaj. Na przykład, słuchaj, to jest najlepsza opcja. Tryb rozkazujący. To nie jest żadna porada czy opinia, tylko do wykonania. I tu nie ma żadnych dyskusji, jasne? Proszę pana. Na przykład, to jest, proszę pana, najlepsza opcja. Użycie proszę pana od razu lokuje rozmówców o parę pięter wyżej. Tu pan rozmawia z panem, więc czapki z głów. W wypadku ludzi, którzy od paru dekad są na ty, ale proszę panują sobie, zwłaszcza przy osobach trzecich, jest to tak miłe i naturalne, jak pocieranie styropianem o szkło, na przykład kontaktowe. To trochę jak określenie pani matka. Bywa, że ma wdzięk, ale osobliwy. I trzeba mieć naprawdę dobre ucho na język, żeby użyć w odpowiednim momencie. No i wreszcie słowo na K. Na przykład, to jest K, najlepsza K opcja. Zasługuje na bliższe pochylenie się i wnikliwą analizę. Słówko K umożliwia płynne kontynuowanie wypowiedzi aż do szczęśliwego zakończenia, choć wyrwy w świadomości mogłyby sugerować, że to niewykonalne. Czyli sprzyja oddaniu myśli mówiącego, o ile w ogóle taka występuje. Ponadto K z powodzeniem zastępuje w wypowiedzi każdy rzeczownik lub tworzony odeń przymiotnik, z jednym wszak zastrzeżeniem. Kiedy mówimy o kobiecie lekkich obyczajów, słowo K może być mylnie uznane za ozdobnik zdania, a nie jako podmiot. I to by, bracie, było na tyle, co nie? Prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi i Elżbiecie. Taka miłość prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi. On pracował w drukarni. dni gazety zginał w pół, a po powrocie do domu Elżbietę też zginął w pół. Ona była barmanką i piwo wszystkim lała. Gdy Wojtek ją odwiedzał, to mu nie żałowała. I żyła tak ta para, czy w zdrowiu, czy chorobie, lecz im było to za mało. Chcieli dziecko zrobić sobie. I nie, że 500+, i nie, że starość smutna, tylko chcieli, żeby bardziej rozpostarła miłość skrzydła, lecz się nie udawało. Nie, że byli chorzy, bo pomimo wielu wzlotów nie udało się rozmnożyć. Nie udało! Taka miłość prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi i Elżbiecie. Taka miłość prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi. Wściekłości, bo nie wytrzymał ciśnienia, Wojtek napisał wierszem to, co miał do powiedzenia. Tak się mu spodobało, że nie umiał już przestać, a że stał niepewność baby. Fuksu nie chciał tam zamieszać, więc tatuował siebie od pasa aż do stóp, wersami przyozdobił całą skórę nóg. Elżbieta zachwycona, męża swego pasjami, powód czemu pisze, znalazła mi między wierszami i żyli szczęśliwi i żona i poeta, a zwłaszcza wtedy, gdy czytała Elżbieta. A lubiła czytać. Taka miłość prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi i Elżbiecie. Taka miłość prawdziwa, najprawdziwsza na świecie, raz się w życiu przytrafiła Wojtkowi. Że sztuka i miłość mogą sprawić razem, żeby wszystkim dobrze było, więc droga moja miła, ideą to faceta, że choćby był najgorszy poeta, to poeta. Mua! Mua! Dosy mua i hop! Utwory Kwiatkowski Bank, oczywiście Żeby oraz hip-hop. Z tego co wiem, właśnie rozpoczyna się lato. W tej chwili dostałem potwierdzenie od listonosza. Dziękuję bardzo. Listonosze zawsze wiedzą pierwsi takie rzeczy. No to w takim razie zaczniemy od piosenki o lecie, formacja Nieżywych Schabów. A Jan Węglowski opowie, z czym może się wiązać prosta z pozoru letnia czynność, czyli grillowanie. Świtem na niebie. dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam, krzyczę do ucha, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziecię zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja się jakiś czas temu najpierw strasznie ucieszyłem, ale zaraz potem równie okropnie zasmuciłem. Chciałem bowiem z racji trwającego akurat lata trochę sobie pogrylować. Przyniosłem zatem z piwnicy zeszłoroczne, niewielkie służące do tej czynności urządzenie, oczyściłem je, w odpowiednim miejscu ułożyłem podpałka, na tacce obok przygotowałem apetyczne wiktuały i już miałem przystąpić do grillowania, kiedy mój wzrok spoczął na starej gazecie, którą akurat przywiał wiatr historii. A tam stało czarne na białym, że obecnie grillować może sobie wyłącznie oligarcha, bo normalnego obywatela na to nie stać. Przeraziłem się nie na żarty. Wydawało mi się bowiem dotąd, że też jestem normalnym człowiekiem, mimo wykonywania przez całe życie zawodu bibliotekarza. Tu proszę, nie jestem, skoro od tak sobie beztrosko zabieram się do grillowania. Ba, dodatkowo dowiaduję się, że przez ten fakt automatycznie staję się oligarchą, czyli czymś w praktyce gorszym od takiej chociażby rozpudy. Naturalnie natychmiast ruszt schowałem z powrotem w piwnicy i przykryłem go kubką starych ziemniaków, podpałkę spaliłem w stalowym zlewozmywaku, a mięso kiełbasy ukryłem w zamrażalniku. Zjem je zimą w zaciszu domowym, kiedy nikt nie będzie mi zaglądał do garnka. Ha, ha, jeszcze by tego brakowało, aby jakiś wścibski sąsiad doniósł do urzędu antyoligarchicznego, że obok niego mieszka jakiś krezus. Sam zaś z kromką suchego chleba i szklanką wody z kranu zapoznawałem się ze znaczeniem słowa oligarcha. No i okazało się, że jest to człowiek grupy trzymającej władzę, czyli można władca. Muszę przyznać, że w tym momencie aż dostałem rumieńców z wrażenia, a może z głodu. Och, westchnąłem, jak ja bym chciał być oligarchą. Nie dość bowiem, że dzierżyłbym ster ludzkich dusz, to dodatkowo mógłbym sobie grillować nawet zimą. Położyłem się spać o tak zwanym suchym pysku i przyśniła mi się Arkadia, to znaczy takie miejsce, w którym wszyscy ludzie oddają się drobnym przyjemnościom za własne, uczciwie zarobione pieniądze, a życzliwe państwo się temu z łagodnym uśmiechem przygląda. I nikt sobie w tej dziedzinie nie uzurpuje bycia sumieniem narodu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Ja jajeczko. Jaki znak twój, jaki znak twój, żółteczko? Skąd pochodzisz? Ze skorupki. A skorupka A skorupka. Skórzej. Dupki. To ty jesteś jajeczko, jaki znak twój, żółteczko. Kwiatkowski Bank, jajeczko. Przypominam, że w niedzielę wypada Dzień Ojca. Serdeczne życzenia dla wszystkich ojców i tatusiów, obyście kochani tatusiowie zawsze byli zdrowi i obecni. A za chwilę Jacek Klej w Spacer z Ojcem, następnie Kabaret Fraszka, skecz o ojcowskiej miłości i oddaniu tata Marcina. Może nie zaraz, może nie wszystko, byleby bliżej, bliżej, byleby bliżej, blisko, blisko, byleby bliżej, bliżej. Samo dojrzewa wszystko, co trzeba, byleby bliżej, bliżej. Jak na spacerze z tatą drzewa, zieleniejące ponad wszystko. Jak na spacerze z tatą drzewa, zieleniejące ponad wszystko. Jak na spacerze z tatą ręka, co do dziś jeszcze pamiętam. I wirujące w koło wszystko. Tata, latawce, ognisko. Jak na spacerze z tatą drzewa, samo dojrzewa wszystko, co trzeba. Jak na spacerze z tatą drzewa, zieleniejące ponad wszystko. Jak na spacerze z tatą ta ręka, co ją do dziś jeszcze pamiętam. I wirujące w koło wszystko. Tata, latawce, ognisko. Jak na spacerze z tatą drzewa, samo dojrzewa wszystko, co trzeba. Może nie zaraz, może nie wszystko, byleby bliżej, bliżej, byleby bliżej, blisko, blisko, byleby bliżej. Wszystko, co trzeba, byleby bliżej, bliżej. Jak na spacerze z tatą drzewa, zieleniejące ponad wszystko. Dzień dobry, panie profesorze, można na minutkę? Tak, tak, proszę bardzo. Ja jestem ojcem Marcina Korczyka, tego z 6 C. Gratuluję. No i co? No właśnie. Ja się przyszedłem dowiedzieć, co pan może zrobić z tą jego pałą z polskiego. Ale ja już go nie uczę. W domu nie ma życia. Marcin. Marcin i ja. No dobrze, ale co ja mógłbym zrobić w tej sprawie? Poprawić się. Marcin chce. Nie, nie, ja go uczyłem w zeszłym roku, a teraz... A teraz co? Odsyłacie sobie dzieci jeden do drugiego jak jakieś paczki? Co to jest, szkoła czy poczta? Może mi jeszcze dzieciaka ostemplujecie, jak w obozie jakimś? Ja go uczyłem w zeszłym roku, a teraz... Ja rozumiem. Porządek musi być. Ale Marcin nie jest kosmitą. A dzisiaj nie jest karnawał. Jaki znowu karnawał? Nadreńsko-Westfalski. Od roku nie mam z nim kontaktu. To co, nie pomoże mi pan? Ale ja nic nie mogę zrobić. Jasne. Umywacie ręce. Czerwone pijawki biurokracji. Ale przecież pan nie musi być takim formalistą. To system uczynił z pana bezmyślną maszynę. Ale przecież gdzieś tam w środku bije ludzkie serce. Naprawdę. Nie wstydź się łez. Ja nie potrafię panu pomóc. To niech pan pomoże Marcinowi. No toż to jeszcze dziecko. Miej pan litość nad pacholęciem. No ale to nie jest moja sprawa. Ale karp panu smakował. Jaki znowu karp? Na Wigilię. Dzielił się pan opłatkiem? Składał pan życzenia? Przecież ja nie byłem u pana na Wigilii. A mógł pan być, drzwi były otwarte. Ale co ja mam zrobić? No nic, tylko zawiść i bałwochwalstwo. Jakie znowu bałwochwalstwo? A więc zawiści się pan nie wypiera. Wypieram się! Ale niech pan na mnie nie krzyczy, ja nie jestem inkwizycja. A mój but to nie but apren. To niech mnie pan zostawi w spokoju. A załatwi pan tę pałę? Załatwię, załatwię, wszystko załatwię. No. I nie można było tak od razu? Zafira. Kwiatkowski, Bank, Krawężnik, a przed nami jeszcze dwa utwory tej formacji: Kawa i papierosy i Ząb oraz Kabaret moralnego niepokoju. Tata i Mariusz, Nazwy osiedli, to więzi, która łączy ojca z synem. Żegnamy się już z Kwiatkowskim i Bankiem, a ja kłaniam się państwu i dziękuję realizatorom. Kawy, proszę ciebie, daj mi papierosa, daj mi poczuć się jak w niebie, proszę jeszcze zostań. Ty wychodzisz, nie zaparzasz, nie podpalasz fajki. W drzwiach mi też już nie pomachasz, nie opowiesz bajki. We'll be right back. będę czekał na tę kawę parę dni, miesięcy. Jeśli w kubku nie dostanę, odejdź z mej pamięci. Bo bez kawy brak zabawy, czyli brak miłości. Nikotyna daje ulgę, dużo przyjemności. Sam zaparzę małą kawę, kupię papierosy, nikotyny, kofeiny, ciągle mam niedosyt. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę ich palił. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę. W końcu podpaliłaś fajkę, dałaś popić kawą. Lecz jak można komuś dać bezkofeinową? Cześć, Mariusz. Cześć. Nie ciekawi cię, gdzie byłem? Gdzie? A co cię to obchodzi? Byłem u babci Wasikowej. Nie interesuje cię po co? Ani trochę. Trzeba jej się co jakiś czas przypominać. A to zakupy jej zrobić, a to coś. Już jest stara. Trzeba przypilnować, żeby przepisała na nas mieszkanie. Trzeba, Mariusz, trzymać rękę na pulsie. Póki ten nie zaniknie. A przy okazji rozrysowałem sobie to mieszkanie, żeby jak tylko wiesz... Jakby co, to wiedzieć, które ściany wyburzyć, co gdzie postawić i wiesz jeszcze co? Co? Wracałem potem autobusem i tam, gdzie było takie bagno, co ludzie śmieci wywalali, to budują osiedle. Właśnie już zbudowali. Ohydne osiedle, bloki 10-piętrowe i to wszystko jeszcze pomalowali w taki kiblowy kolor, wiesz, aby tańsza farba i aby więcej ściągnąć kasy. Blok przy bloku, sąsiad sąsiadowi do garnka może zajrzeć, normalnie syf. Wiem, o czym mówisz. To osiedle nazywa się Lawendowy Zakątek. Co? Te slumsy ktoś nazwał Lawendowy Zakątek? Haha, nie ktoś, tylko ja. Słucham? Tato, znalazłem super fuchę. Wymyślam nazwy osiedli mieszkaniowych. Ty? Oczywiście. Jak mogłeś nazwać te wylęgarnie szczurów Lawendowy Zakątek? Tato, tam wtedy się lepiej sprzedaje. Czasem fajna nazwa to jedyna zaleta. To jak ty wymyślasz te nazwy? To proste, no. Wystarczy, że obok takiego blokowiska rośnie na przykład dąb. To już masz. Dębowe osiedle, osiedle pod dębami, dębowy park. Albo jak już jest wyjątkowo ktoś bezczelny, to dębowa rezydencja. A jak nie ma dębu? Zawsze coś jest. Na przykład płynie rzeka. No i bardzo proszę. Wiślane ogrody, wiślane tarasy, wiślana przystań, wiślana oaza, wiślane zacisze, albo nawet river house. A czemu nie? No dobrze, a jak nic nie ma? Ani rzeki, ani dębów, po prostu szara pustynia. To co wymyślasz? No to wtedy się wybiera jakieś takie ładne, okrągłe słowa. Osiedle melodia, harmonia, ostoja, słoneczne sady, osiedle światła, kryształ, bursztyn, berberysowe ogrody. A co to jest berberys? Nie wiem. A ty? Ja też nie. No, dobrze. Czyli większość ludzi nie wie. Ale ładnie brzmi.